La dama de la fals y el martel edulcora el seu entrecús, passeja ingenua la seva dependència de rosas grogues per la via de la vez tremolosos. Canso catalana, prisones indefinis a la caverna del Mabra.